549 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Wspomniała serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Niewykluczone, że już dziś Sejm przyjmie nowelizację prawa podwyższającą kary za pedofilię. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Litwa będą współpracować po to, żeby ceny leków były niższe. Samochody Bonda z filmu Goldfinger odtworzy na specjalne zamówienie firma Aston Martin. 150 poprawek zgłoszonych przez posła PiS-u Waldemara Budę. Sejmowa Komisja Ustawodawcza zakończyła pracę nad projektem podwyższającym kary za pedofilię. Proponowane zmiany wracają teraz do Sejmu. Przedstawiciele partii rządzącej mają nadzieję, że nowelizacja kodeksu karnego zostanie przyjęta już dzisiaj. Opozycja krytykuje tempo pracy nad nowym prawem, także brak konsultacji. Pierwsza sejmowa debata na ten temat była pełna emocji. Premier Mateusz Morawiecki apelował, by opozycja poparła projekt, który przewiduje nawet podwojenie wymiaru możliwych kar za przestępstwa pedofilii. Żeby nie było możliwości stosowania łagodnych, skrajnie łagodnych kar w zawieszeniu wobec ludzi, którzy dopuszczają się haniebnych czynów. O propozycjach zaostrzenia kar mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jeżeli dojdzie do zgwałcenia małoletniego poniżej lat 16, proponujemy karę pozbawienia wolności od 5 do 30 lat pozbawienia wolności, a jest od 3 do 15. Opozycja nie sprzeciwia się wprost rządowej propozycji, ale Borys Budka z klubu PO-KO mówił o sojuszu tronu z ołtarzem. Jak wasi kandydaci odbywają wyborcze spotkania w salkach parafialnych i wy mówicie, że cokolwiek wyjaśnicie, potrzeba jest specjalnej komisji, którą w następnym parlamencie powołamy. Platforma proponuje też poprawkę więzienie za milczenie. Dotyczyłaby ona kar za ukrywanie przypadków pedofilii. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nowelizacja kodeksu karnego trafia pod obrady krótko po publikacji filmu Braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu o przypadkach pedofilii wśród duchownych. Kardynał Kazimierz Nycz w wywiadzie dla portalu Onet.pl i dla Rzeczpospolitej powiedział, że bardzo przeżył ten film. Jako metropolita warszawski, jako kapłan i jako człowiek. Przepraszam osoby pokrzywdzone za ból, łzy, za cierpienie. Każdy kadr, każda scena, każda historia opowiedziana w tym filmie wbija w fotel. Poruszyła mnie ogromna tragedia, ogromny ból osób skrzywdzonych, powiedział metropolita warszawski. Kolejne informacje. Policja i prokuratura wyjaśniają przyczynę śmierci 16-latka z Knurowa na Śląsku. Wiadomo, że nastolatek zażył dopalacze. Sprawę przypomni Paulina Kurek. 16-latek bardzo źle się poczuł. Jak powiedział Polskiemu Radiu Katowice Sebastian Imiałczyk z Chorzowskiej Komendy Miejskiej Policji, nastolatek po zażyciu dopalaczy początkowo trafił do szpitala w Gliwicach, a stamtąd miał trafić do katowickiego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jednak w trakcie transportu jego stan znacznie się pogorszył, dlatego podjęto decyzję o umieszczeniu nastolatka w szpitalu dziecięcym w Chorzowie. Tam zmarł. Prokuratura przygląda się także innej tragicznej sprawie. W sobotę w tym samym szpitalu w Chorzowie zmarł 20-letni mężczyzna. W tym przypadku również zlecono badania toksykologiczne. Ich wyniki mamy poznać w przyszłym tygodniu. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Litwa chcą działać razem, żeby zapewnić chorym lepszy dostęp do leków. W Warszawie ministrowie zdrowia tych krajów podpisali memorandum w sprawie uczciwych i przystępnych cen leków. W każdym z państw sygnatariuszy jest problem z wysokimi cenami specyfików, stąd pomysł, żeby współpracować. Jakie informacje będą przekazywane, o tym mówi minister Łukasz Szumowski. Jakie są ceny tych leków, które leki są zagrożone, których leków brakuje, których leków mamy wystarczająco. W tej chwili ta wiedza nie jest powszechnie dystrybuowana pomiędzy krajami regionu. Litewski minister zdrowia Aurelijus Veryga uważa, że bardzo ważna jest wymiana informacji o refundacji leków, bo koncerny farmaceutyczne mają dostęp do wszystkich danych na temat cen leków w poszczególnych krajach. Kiedy wszystkie kraje słyszą to samo od firm farmaceutycznych, że oferujemy wam najtańszą możliwą cenę leków, najlepsza cena jest tylko dla nich. Jeżeli wszystkie kraje słyszą to samo, to oznacza, że w 99% to nie jest prawdą. Współpraca krajów Europy Środkowej w tym zakresie, przypomnijmy, została zapoczątkowana przez Polskę 3 lata temu. Brytyjska firma Aston Martin odtwarza pełen gadżetów samochód Jamesa Bonda z filmu Goldfinger. Specjalnych modeli powstanie 20 na zamówienie fanów serii o agencie 007. Fanów, którzy nie narzekają na brak funduszy, bo cena pojazdu sięga 3 milionów funtów. Reception. Na ekranie słynny Q prezentował cud techniki pół wieku temu, a gadżety i tak robią wrażenie. Są ruchome tablice rejestracyjne, by trudniej było zidentyfikować pojazd. Opuszczalna kuloodporna szyba. Mechanizm pozwalający na wypuszczenie na drogę śliskiego oleju, utrudniającego zboczyńcom pościg. A to nie wszystko. Jedno przyciśnięcie guzika i w miejsce reflektorów wysuwają się karabiny. Nie będą jednak strzelać, a wysyłać tylko snop światła. Wszystkie gadżety z filmu zostały odtworzone, wszystkie oprócz jednego, bo z jakiegoś powodu producent nie zdecydował się na umożliwienie kierowcy katapultowania się razem z fotelem. Samochody zjadą z taśmy produkcyjnej na początku przyszłego roku, tu jednak zastrzeżenie. Dla bondowych aut publiczne drogi będą zamknięte. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 8.30. Mateusz Wusiarz. Mistrz albo w Gliwicach, albo w Warszawie. Piast zremisował 0-0 z Pogonią i zwiększył swoją przewagę nad Legią do 2 punktów, bo Legioniści przegrali 0-1 z Jagiellonią, ale też zachowali szansę na zdobycie 4. tytułu z rzędu. Warunek jest prosty, Piast nie może wygrać z Lechem, a Legia musi pokonać Zagłębie Lubin. I chyba kluczowe w szeregach obrońcy tytułu będzie odpowiednie nastawienie i koncentracja, których ewidentnie zabrakło w Białymstoku. Legia przegrała po samobuju Mateusza Wieteski. Głupio stracona bramka. No, mój błąd, nie porozumiałem się z Radkiem. W ostatnim momencie słyszałem jego głos, że jest jego piłka. No już nie miałem jak zmienić decyzji. Po prostu poszedłem na wślizgu, niefortunnie skierowałem piłkę do bramki. 2 punkty straty do Piastek, jest jeszcze jeden mecz i wszystko może się zdarzyć, ale jeżeli nie zdobędziemy mistrzostwa, to na pewno nie przez to, że przegraliśmy tutaj. Mieliśmy wiele okazji na to, żeby odskoczyć wcześniej rywalom i nie tracić głupio punktów. Tutaj staraliśmy się do końca walczyć o jak najlepszy rezultat. Niestety możemy być tylko wkurzeni na siebie. Podobne nastroje panują w Gdańsku. Szanse na mistrzostwo już zupełnie zaprzepaściła Lechia. Przegrywając z Lechem 1-2 traci teraz do pierwszego Piasta 5 punktów. Czwarte miejsce dające europejskie puchary zajmuje na razie Krakowia, która wygrała 2-1 z Zagłębiem Lubin. Pasy mają tyle samo punktów co piąta Jagiellonia po 57. W Ekstraklasie wszystko rozstrzygnie się w niedzielę, natomiast wczoraj zakończył się już sezon Eredivisie. Mistrzem Holandii został Ajax, tylko 3 punkty przewagi nad drugim PSV, ale już 21 nad Feyenoordem. W Giro d'Italia wszystkich wyprzedził wczoraj Pascal Ackermann. Niemiec z Bora Hansgrohe wygrał 5. etap, ale znacznie ciekawiej niż na trasie było poza nią. Najpierw Międzynarodowa Unia Kolarska zawiesiła Słoweńca Christiana Korena, który jest ponoć zamieszany w aferę dopingową. Później Hiszpan Mikel Landa, nie szczędząc słów, oskarżył Brytyjczyka Simona Yatesa o spowodowanie kraksy. I to nie koniec. Z wyścigu z powodu kontuzji musiał już wycofać się Holender Tom Dumoulin, typowany na jednego z faworytów. Na domiar złego pogoda podczas Giro jest taka jak u nas. Leje jak zebra i jedzie się bardzo trudno, powiedział najlepszy wczoraj z Polaków Łukasz Ofian z CCC Team. Deszczowy etap od początku. Trochę przemarzliśmy, ale warunki są dla każdego takie same. Będziemy próbować dalej. Liderem pozostaje Słoweniec Primož Roglič, a najlepszy z biało-czerwonych Rafał Majka jest 6. Polskie siatkarki przegrały z Chinkami 1-3 w drugim meczu turnieju Volley Masters w Montré. O rywalkach mówi trener Jacek Nawrocki. To jest zespół młody, ale już jest przygotowywany od jakiegoś czasu i stanowi dla nas bardzo trudną przeszkodę. Chinki grały bardzo regularnie, a my jednak przy tej ilości błędów w ataku nie mogliśmy wyjść zwycięsko z tego spotkania. Dzisiaj mecz z Niemkami, no to chyba czas na wyciągnięcie wniosków. I jeszcze na koniec pływacki rekord na Mistrzostwach Polski w Olsztynie. Katarzyna Wasik 50 metrów stylem dowolnym przepłynęła w zaledwie 24 sekundy i 73 setne. To w tej chwili 11 wynik na świecie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie pochmurny dzień, ale z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu nas czekają, a w pasie od ziemi lubuskiej po południowe Podlasie i wschodnie Mazowsze, a także na południowym wschodzie mogą się pojawić także burze. Jeśli chodzi o ten deszcz, to spaść może nawet 20 mm, to na wschodzie Mazowsza, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, ziemi lubuskiej, ziemi łódzkiej i w Wielkopolsce też. 13 stopni w Jeleniej Górze i Koszalinie, 14 w Gdańsku i Szczecinie, 15 w Suwałkach, Zielonej Górze i Gorzowie, 16 w Olsztynie i Białymstoku, 17 w Zakopanem, Poznaniu i Wrocławiu, 18 stopni w Opolu, Toruniu i Bydgoszczy, 19 w Warszawie, Kielcach, Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Lublinie. Najcieplej dziś będzie w Przemyślu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala zapłacisz 1999 zł. A za konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zapłacisz jedynie 949 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

pokrzywdzonego przestępstwem, czyli ofiary przestępstwa. Także zostały zmienione przepisy, jeżeli chodzi o prawny obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, między innymi w tych sprawach, gdzie mamy do czynienia z przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, pojawił się prawny obowiązek, nie społeczny, tylko obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, więc absolutnie prezydent, współpracując z Rzecznikiem Praw Dziecka, już 2 lata temu tego rodzaju działania podjął. A czy chce pan mówić, że niepotrzebne są zmiany w prawie, bo prawo jest tylko dobre? Mówię o pewnej kontynuacji, o tym, że Kancelaria Prezydenta w tym zakresie już była aktywna, a dzisiaj mówimy o zmianach, które są w kodeksie karnym i które idą w kierunku zaostrzenia represji karnej. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że kara w tych sprawach powinna być nieuchronna i surowa. Ona powinna być nieuchronna, to jest oczywiście sprawność aparatu. A co to znaczy nieuchronność kary? Bo, ponieważ to jest coś takiego, co jest pożądane, ale trudno to zapisać w kodeksach, prawda? To jest oczywiście sprawność też organów ścigania, to jest właśnie prawny obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to jest determinacja, żeby takie sprawy ujawniać i pociągać sprawców do odpowiedzialności karnej i dla mnie nie ulega wątpliwości, że to są czyny szczególnie ohydne, takie, kiedy mówimy o naruszeniu dobra dziecka, ale mówimy także w tej sferze najbardziej wrażliwej. I to tutaj trzeba zaostrzyć kary, panie ministrze, mogę czy się nie? wypowiedzieć we własnym imieniu? Tak. Tak, moim zdaniem te propozycje, które są składane, są dobrymi propozycjami legislacyjnymi. One się odwołują do rozwiązań, które są też w systemach prawnych innych państw, jeżeli chodzi o zwiększenie wymiaru kary. Proszę też zwrócić uwagę, że u nas jest bardzo liberalna praktyka, jeżeli chodzi o orzekanie. Jak mamy tak zwane widełki w granicach wymiaru właśnie kary, dlaczego? To zazwyczaj czyli jest trzeba, tak... Czyli trzeba te widełki zmniejszyć tak, żeby ta dolna granica... To była wyższa kara? Mamy kategorie takich przestępstw, które teraz będą podnoszone do rangi zbrodni, gdzie mamy kwestię wymiaru kary minimalnego po tych zmianach proponowanych od 3 lat, od 5 lat pozbawienia wolności, bo praktyka, tak jak pani redaktor powiedziała, bardzo często była taka, że orzekano kary w ramach dolnego wymiaru kary i to, że jest tego rodzaju propozycja zmiany prawa, która ma podnieść, jeżeli chodzi o możliwość orzekania kary, zakres, jeżeli chodzi o wymiar tej kary, czy pojawia się kwestia kary pozbawienia wolności w większym wymiarze, bo to też jest zmiana systemowa, bo przy okazji poszczególnych przestępstw mówimy też o tym, że kara pozbawienia wolności będzie przekraczała 15 lat, czyli nie będzie tego już podziału, tak, który limitował karę pozbawienia wolności, potem 25 lat dożywotnie, tylko te widełki są do 30 lat teraz wskazane przy kwestiach związanych z karą pozbawienia wolności. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o kwestię przedawnienia, jeżeli tu byłyby zbrodnie bez przedawnienia, to chyba trzeba by było w ogóle dokonać większych zmian w kodeksie, ponieważ wtedy inne zbrodnie, zbrodnia morderstwa, która się przedawnia po 30 latach, no to chyba by było niesprawiedliwe, mówiąc kolokwialnie. Trwają te prace w polskim parlamencie. Wiemy, że... Ale nie wiem, czy ktoś akurat myśli o tej kwestii. Wiemy, że te kwestie też są ujmowane tak systemowo, tak jak mówi pani redaktor. I oczywiście będziemy patrzeć na efekt finalny tych prac. Natomiast jeżeli mnie pani pyta o kierunek, to oczywiście popieram kierunek, który polega na tym, żeby surowo karać przestępców takich, którzy dopełnili się przestępstwa na szkodę małoletniego, na szkodę dziecka, a zwłaszcza jeżeli mówimy o czynach pedofilskich. A jak to wygląda na pana wyczucie? Jeżeli w toku prac sejmowych nie będzie zasadniczych zmian w stosunku do wniesionego projektu, to prezydent podpisze nowelizację? Mówię o pana wyczuciu. Ja się nie chcę wypowiadać co do mojego wyczucia w tej sprawie. Oczywiście, że pan prezydent się wypowiadał bardzo zdecydowanie w tej sprawie i tak jak mówiłem, 2 lata temu podjęła Kancelaria Prezydenta określone zmiany prawa właśnie po to, żeby sąd zawsze brał pod uwagę dobro małoletniego z perspektywy, jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni, żeby to było brane pod uwagę tak samo, jeżeli jest osoba nieporadna. I to jest ogólna dyrektywa wymiaru kary, to jest artykuł 53 kodeksu karnego. Doszło do zmiany artykułu 240. Wiele zmian w tym kierunku idącym i te propozycje idą w tym duchu. Natomiast no, prezydent wtedy, kiedy ma na biurku ustawę, ma konstytucyjny termin 21 dni, będzie się wypowiadał. Zawsze pan powtarza tę formułkę. Będzie się wypowiadał. Ja przypominam, jak stanowi konstytucja. Dlatego pytam o wyczuciu. O wyczucie pytałam, a nie jak będzie. Bo wiem, że pan nie wie, jak będzie. No, prezydent będzie rozstrzygał, natomiast tak jak mówię, ja uważam, że dzisiaj powinniśmy powiedzieć tak, trzeba także ten walor odstraszający kary podkreślać. To jest wymiar pewnej prewencji, także ogólnej. Kara powinna być, tak jak powiedziałem, surowa i nieuchronna. Tak? Moim zdaniem odstrasza i to też pokazuje, że ta represja, ona nigdy nie zadośćuczyni ani ofierze, ani nie zadośćuczyni takiemu poczuciu sprawiedliwości, ale kary powinny być surowe. Nie powinno być w ten sposób, że ktoś, kto się dopuszcza tak ohydnego czynu, ma świadomość tego, że ta kara będzie niewielka, on jej nie odczuje, czy będzie na przykład z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. A ta nieuchronność chyba w dużym stopniu zależy od społecznej wrażliwości. Też. Prawda? Bo też. Nie wszystko się da zapisać. I stąd proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent się wypowiedział w tej sprawie też w mediach społecznościowych, mówiąc, apelując jakby do wszystkich, że w każdym miejscu, które może być wrażliwe, jeżeli chodzi o pokrzywdzenie dziecka, trzeba zwracać uwagę i trzeba interweniować i trzeba absolutnie tutaj być wyczulonym na wszelkie takie zachowania, które są nieakceptowalne. Jeszcze jedno pytanie. Czy nie ma obaw, że w sytuacji, kiedy te zmiany są wprowadzane pod wpływem emocji także, te emocje nie wezmą góry nad racjami. Tym bardziej, że Sejm zamierza chyba bardzo szybko nad tym pracować, bo już dzisiaj będzie drugie czytanie. Ja myślę, że to jest tak, że pewna refleksja na temat zmian w prawie karnym, w zakresie kodeksu karnego, to jest refleksja, która w Ministerstwie Sprawiedliwości była prowadzona, więc to też jest tak, że niezależnie nie od pewnych emocji... Czyli nie są te przepisy przygotowane na kolanie. Niezależnie od pewnych emocji społecznych, tak, wiemy, że pan minister Ziobro czy pan minister Warchoł w tym zakresie działali, projekty przygotowywali, a tak jak mówię, ostateczna ocena globalna tych propozycji to zawsze jest kompetencja pana prezydenta wtedy, kiedy ustawa ma ostateczny kształt. Zobaczymy, jak będzie w parlamencie w toku tych działań legislacyjnych. Panie ministrze, Sejm nie zajął się projektem ustawy Kukiz 15, nazwanej roboczo anty-447. Czy uchwalenie takiej ustawy albo intensywne prace nad nią mogłyby być źle odebrane przez prezydenta Donalda Trumpa, który 12 czerwca przyjmie w Białym Domu prezydenta Andrzeja Dudy? Ja bym rozdzielił Dudę. Te sfery i te sprawy. Myślę, że nietrafnie jakby ujmujemy w jeden pasus, bo jedną rzeczą bardzo pozytywną i bardzo dobrą jest to, że 12 czerwca dojdzie do spotkania pary prezydenckiej pana prezydenta Andrzeja Dudy, pani prezydentowej z pierwszą parą Ameryki, z panem prezydentem Donaldem Trumpem i z panią prezydentową. To jest jasne, sytuacja czyli pan taka... pan tego nie wiąże zupełnie. Nie wiąże tego zupełnie i też strona amerykańska tego nie wiąże i z żadnych rozmów nie jest nam znane, żeby to było wiązane. I mówimy o świetnych relacjach polsko-amerykańskich. Mówimy o tym, że w ciągu roku dochodzi do drugiej wizyty na tym najwyższym szczeblu. Mówimy o tym, że w żadnym chyba okresie relacji polsko-amerykańskich, jak właśnie w czasie prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy, relacje na najwyższym szczeblu nie były tak intensywne. Ale mamy, chcę wrócić do tej ustawy 447, bo premier także obiecywał, że ta sprawa zostanie ustawowo rozwiązana. I mamy wczoraj komunikat Białego Domu oficjalny z potwierdzeniem zaproszenia na 12 czerwca, z wskazaniem kontekstu 80-lecia wybuchu II wojny światowej, tego, że Polska była ofiarą napaści niemieckiej, tak się rozpoczęła II wojna światowa, 20-lecia polskiego członkostwa w NATO, 30-lecia od upadku komunizmu, ze wskazaniem podkreślenia strategicznych relacji polsko-amerykańskich i rozmowy na temat spraw gospodarczych, na temat spraw energetycznych, na temat spraw polskiego także bezpieczeństwa. To znaczy, i to że jest prezydent oficjalny nie komunikat zamierza, amerykański. Prezydent nie zamierza, jeśli nie będzie takiej inicjatywy ze strony prezydenta Trumpa, prezydent Andrzej Duda nie zamierza poruszyć kwestii ustawy 447? Ja mówię o komunikacie amerykańskim, który w ogóle się o tych spraw nie odnosi. A gdybyśmy teraz, stawiając tutaj kropkę i ciesząc się z tego sukcesu polskiej dyplomacji, z tego sukcesu pana prezydenta Andrzeja Dudy... No dobrze, to postawmy, pocieszmy się, a teraz proszę odpowiedzieć na moje pytanie. To powiedziałbym tak, ja mam wątpliwość jako prawnik. Zresztą pan prezydent wczoraj to bardzo wyraźnie też powiedział. Mamy regulację polską. Nijak ustawa, tak zwana ustawa 447, nie odnosi się do prawa wewnętrznego polskiego, który reguluje sprawy spadkowe. Nijak ma się to do prawa międzynarodowego. Nie jest żadnym zobowiązaniem w zakresie prawno-międzynarodowym i nie ma żadnego zagrożenia. A prezydent powiedział, dopóki jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, nigdy żadnego aktu prawnego w porządku krajowym bym nie poparł, który miałyby sprawy tego mienia bezdziedzicznego rozwiązywać inaczej niż to jest obecnie. Panie ministrze, ale czy nie byłoby dobrze, żeby obaj prezydenci, na przykład podczas tego spotkania, wygłosili takie formułki. Ale to nie jest sprawa, która odnosi się w tym kontekście do tych naszych głównych tematów rozmowy. I mam Czyli nie będzie takiej próby ze strony prezydenta Andrzeja Dudy? Mam takie wrażenie, jeżeli chodzi o te akty czy propozycje w polskim parlamencie, że one się wpisują też w kontekst kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego, że my dlatego... A to premier Morawiecki też chciał wpisać w kontekst? Mówię o projekcie Kukiz, mówię o projekcie Ale była też zapowiedź ze strony premiera. 15, tak? Bo ja jestem przekonany, stanowisko prezydenta jest jednoznaczne, wczoraj je publicznie w Myślenicach po raz kolejny wyartykułował, stanowisko rządu jest jednoznaczne, prawo polskie jest jednoznaczne, prawo międzynarodowe jest jednoznaczne. Nie ma takiego uwarunkowania, które by stanowiło o tym, że jest jakiekolwiek zagrożenie z perspektywy jakichkolwiek roszczeń. Mówiono o tym publicznie po wielokroć. A czy jest szansa na przylot prezydenta Trumpa do Polski na 1 września, na 80. rocznicę wybuchu Proszę zwrócić wojny uwagę, światowej. Że już w komunikacie amerykańskim pojawia się informacja, dlatego, że te rozmowy... Ta informacja się pojawia, to dlatego pytam, czy to jest zamiast... Będziemy mieli wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, będziemy mieli rozmowy polsko-amerykańskie i pewnie tuż po tych rozmowach, czy w trakcie, także komunikaty z naszej strony, ze strony amerykańskiej, co do tego, jakie są plany. Wiemy, że zaproszenie zostało wystosowane i do pana prezydenta Trumpa, i do państw członkowskich innych NATO, Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego. Prezydenci odnotowują te informacje w kalendarzach, natomiast no, będziemy bliżej terminu, to będą kolejne potwierdzenia spływać. Pewnie, że jeżeli pojawi Czyli się taka pana deklaracja... kawa nie wyklucza herbaty. Jak pojawi się taka deklaracja amerykańska, to się będziemy bardzo cieszyć. Ja akurat piję herbatę, dobrze, ale myśli pan, że to będzie zamiast... Znaczy, nie mówię, że tylko zamiast, tylko, że jeżeli już się odnotowuje, że Moim tam także w związku... kawa nie wyklucza herbaty w tym konkretnym wypadku, natomiast zobaczymy, jak to będzie, jeżeli chodzi o oświadczenia amerykańskie. Wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma wiele rozmaitych w swojej agendzie wydarzeń, tak? Oczywiście, że cieszylibyśmy Dobrze. Się, gdyby w Warszawie się też pojawił. Czy Polska może zostać wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmuszona do przyjęcia uchodźców? Tutaj trafne stanowisko prezentował wczoraj pełnomocnik strony rządowej, wypowiadając się w tej sprawie i mówiąc, że ta sprawa jest bezprzedmiotowa, bo mówimy o przepisach, które w ujęciu unijnym już nie obowiązują, które wygasły. Wiemy, że Unia Europejska wycofała się z mechanizmu przymusowej relokacji, wycofała się z tego mechanizmu na skutek stanowiska Grupy Wyszehradzkiej. Pan prezydent o tym mówił od początku. To, co mówił pan prezydent, było przyjmowane przez państwa Grupy Wyszehradzkiej i przez całą w końcu Unię Europejską, że tak. Ale ja znowu się odwołam do pana wyczucia, ponieważ pan przedstawia to, co na ten temat sądzi. Ja mówię o argumentacji prawnej. No argumentacja właśnie. Prawna jest tego rodzaju. Sprawa jest bezprzedmiotowa. Wiele państw europejskich nie wywiązywały się w tym okresie, kiedy te przepisy obowiązywały. No tak, ale jeśli sprawa jest bezprzedmiotowa, to właściwie powinien umorzyć tę sprawę Trybunał. Może już na tym etapie, czy nie? No, mamy sprawę, która w moim przekonaniu jest bezprzedmiotowa i ja bym powiedział, nie widzę też w kategoriach zupełnie, szczerze mówiąc, politycznych. W takiej sytuacji, kiedy Unia Europejska się z tego mechanizmu wycofała, jakichkolwiek możliwości stosowania sankcji, też nie widzę powodu, dla którego akurat miałyby dotyczyć jakichś wybranych państw i powiedzmy sobie zupełnie szczerze, państwa członkowskie kierują Polskę, się swoim... Czechy i Węgry, a były też inne, przeciwko którym nie ma sprawy, a też odmówiły, tak? Tak. No i tak. To jest... Chyba Austria. To są takie państwa, które nie wykonały w bardzo dużym stopniu. Natomiast kluczowa też jest sprawa bezpieczeństwa, bo jeżeli mówimy o tym, tak jak polska argumentacja tutaj przewidywała, że nie sposób było zweryfikować tożsamości tych osób, tak? Nie sposób było ustalić nawet, czy te osoby, które się posługują określonym dokumentem, to faktycznie są te osoby. Wiemy, że... Dobrze, to już idźmy dalej, bo już nie mamy czasu. Mamy długą rozmowę, ale... Nie obawiam się tej sprawy. Nie, to właśnie to chodzi o takie zamknięcie. To dobrze, że wypowiedź, opinia rzecznika generalnego w sprawie m.in. niezależności KRS-u została przesunięta na 29 czerwca, więc okres po wyborach? Dobrze. Dobrze, dlatego że ten kontekst taki doraźny, przedwyborczy moim zdaniem był zaskakujący i ta przypadkowa czy nieprzypadkowa koincydencja właśnie to była Dobrze, to rzecz. Mi wystarczy. Dziękuję, bo musimy kończyć. Miłego dnia. Minister Paweł Mucha, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Teraz kupując w MediaMarkt laptopa lub komputer PC z procesorem Intel oszczędzisz nawet do 800 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oraz pamięcią RAM 8 GB oszczędzisz 200 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Jest 8:30. Pora na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na gorącym uczynku ordynatora w jednym ze szpitali w Wielkopolsce oraz 6 osób, które miały wręczać mu łapówki. Lekarz miał przyjmować korzyści za wpis na oddział albo przedłużenie pobytu w szpitalu. Łapówki rozpoczynały się od 500 zł, a w niektórych przypadkach sięgały 3000. Zatrzymani trafili do oddziału Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Tam usłyszą zarzuty. W Sejmie drugie czytanie nowelizacji kodeksu karnego dotyczącej pedofilii. Pakiet poprawek do rządowego projektu przyjęła wieczorem sejmowa Komisja Ustawodawcza. Zakładają one m.in. rezygnację z planowanego podwyższenia granicy ochrony prawnej dzieci przed przestępstwami seksualnymi z 15 do 16 lat. Nowelizacja wprowadza maksymalną karę 30 lat więzienia za pedofilię. Projekt przewiduje także, że takie przestępstwa nie będą się przedawniać. Kolejne przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Za 1,5 godziny na pytania posłów będzie odpowiadał Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządzie PO-PSL w latach 2013-15. Za jego kadencji wprowadzono odwrócony VAT na kilka rodzajów towarów, m.in. na stal i elektronikę. Do tej pory Komisja Śledcza przesłuchała kilkudziesięciu świadków, bada okres od grudnia 2007 roku do listopada 2015. Nowe Muzeum Statuy Wolności zostanie dziś otwarte w Nowym Jorku. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Ameryki ma prawie 133 lata. Wyspę Liberty, na której stoi słynny monument, co roku odwiedza 4,5 miliona osób. W muzeum jest odlew twarzy rzymskiej bogini, a także oryginalna pochodnia, która została zastąpiona w 1986 roku. W sali, w której znajdują się te eksponaty, zwiedzający będą mogli napisać, czym jest dla nich wolność. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Inwestycje w pierwszym kwartale rosły w tempie 6-8%, a tempo wzrostu w całym 2019 roku może być zbliżone do osiągniętego w pierwszym kwartale, ocenia szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. GUS podał, że produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 4,6% rok do roku wobec wzrostu na poziomie 4,9% w czwartym kwartale 2018 roku. To wynik lepszy od oczekiwanego przez analityków. Pełne dane GUS poda 31 maja. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian. Prezes NBP, profesor Adam Glapiński, powiedział, że istnieje spore prawdopodobieństwo, iż do końca kadencji jego i Rady stopy procentowe nie zmienią się. Teraz mieliśmy 50. Radę bez zmiany i to jeszcze może dłużej trwać. No jakoś tak się w gospodarce układa. To 4,5% dla nas wzrostu PKB to jest bardzo dobry wynik. Nawet niższy byłby bardzo dobry. Jeśli w tych warunkach inflacja jest niska, utrzymuje się w naszym celu, no to sobie życzyć można takiej sytuacji. Decyzja Rady oznacza, że referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 1,5%. Firma Hyper Poland, która chce wprowadzić do komercyjnego użytku kolej magnetyczną, mogącą jeździć z prędkością 300 km na godzinę, ma zapewnione finansowanie na budowę półkilometrowego toru testowego. Polska spółka, jako jedyna firma na świecie, opracowała sposób na przystosowanie istniejących zwykłych torów do potrzeb lewitujących magnetycznych pojazdów kolejowych. Opracowana w Polsce technologia ma pozwolić na to, by na istniejących już szynach na zmianę poruszały się zwykłe pociągi oraz superszybkie pociągi magnetyczne. magnetyczne. Takie wdrożenie technologii Hyperloop ma być kilkukrotnie tańsze niż przy pierwotnym pomyśle zakładającym budowę od zera infrastruktury próżniowej. Więcej o tym za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Powiemy także o sugestiach związanych z użytkowaniem hulajnóg. Przeniesienie ruchu z chodników wyłącznie na ścieżki rowerowe, obowiązek jazdy w kasku i określenie minimalnego wieku użytkownika. Kto chciałby takich zmian, o tym powiemy o 9.30. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Dzień będzie pochmurny, choć z przejaśnieniami mogą się pojawić opady deszczu i to takie solidne, nawet do 20 mm i burze też mogą być. A temperatura maksymalna od 11 stopni nad morzem i 15 na północy do 20 na południowym wschodzie, a także w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 22 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nowy Jork. Tutejszy klimat najlepiej oddaje rozpływające się w ustach nowojorskie pastrami. Peklowana wołowina doskonale komponuje się z sosem musztardowym, uderzającym w kubki smakowe niczym wytrawny jazzman w klawisze pianina. Do tego soczysta sałata i przełamujący smak ogórek kiszony. Spróbuj kanapki nowojorskie i przenieś się do miasta, które nigdy nie śpi. Udaj się w podróż dookoła smaku. Kanapki Selekcja Makłowicz. Wyłącznie w Wild Bean Cafe. BP. Kierujemy się tobą. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour. Weekend zaczynamy w czwartek jeszcze niższymi cenami. Do soboty papier Xero 7,99 za opakowanie, a Pepsi, Mirinda lub 7up 11 zł za dwa dwupaki. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9:00, czas na piosenkę dnia. Wczoraj słyszeliśmy fragment, dziś w całości. Zabawawa, Lech Janerka. Zabawawa. Lech Janerka, nowe nagranie to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Za 22 minuty będzie 9:00. Mówiliśmy w projekcie Tata o rejestracji cyfrowej dziecka i też pojawił się taki wątek imienia, że czasem imię dziecka zależy od tego, jak daleko świeżo upieczony tatuś miał do Urzędu Stanu Cywilnego. Ja jestem Krzysztof Lucjan. Nie ma takiego imienia Lucjan, jest Lucjan, ale ja mam wpisane Lucjan.

No, czuć włoski dotyk, czuć Twin Peaks. Możemy się trochę porozkoszować tymi dźwiękami. Rzec nawet, że to muzyka idealna na taką aurę jak dziś w Warszawie, choć podobno na południu kraju... samochodu to chyba raczej nie. Na południu kraju podobno jest ładnie dzisiaj. Albo ma być ładnie. Trzymamy kciuki i zazdrościmy trochę. Ale my teraz z kolei na północ, a dokładnie na północny wschód. Na drugi weekend lipca mamy muzyczną propozycję dla mieszkańców Białegostoku i okolic. Tam na dziedzińcu Pałacu Branickich, w Białymstoku dokładnie, 13 i 14 lipca po raz drugi odbędzie się New Pop Festival. Mimo obcojęzycznej nazwy spodziewać należy się rodzimych wykonawców wykonujących typowy nowy pop. Właściwie można powiedzieć tytułowy pop nowy. Do tej pory ogłoszono czwórkę wykonawców, to Cortez, Fisze Made Tworzywo, Mary z Polski i grający już nam przygrywający Wonky One. Może być bajką, jeśli tylko chcesz, więc uwierz, odrzuć lęk, a będzie bajką, aż po zmierzch. Za siedmioma drzewami, za siedmioma klubami, za kałużą, niedużą paroma padołami, od Biedronki drogi, od biedy minuta, w żelbę to stale wdechy chata wykuta, a w niej właśnie wiąże buta, wdechy chwat, to podróż rusza już pan paprodziad, tak, tak, tu już jest z tym paprodziadem, że stale z tym papa proci śladem, a z tego to wynika taka rada, nie dziw się, gdy przy paproci spotkasz paprodziada, spotkasz paprodziada. Rad po paprodziadzie, to paprodziada rad, dziada rad. Rad po paprodziadzie, to paprodziada rad, dziada rad. Rap po paprodziadzie, to paprodziada ra, dziada ra. Rap po paprodziadzie, to paprodziada ra, dziada ra. Chodzą słuchy, drepczą ploteczki. To w Białymstoku w połowie lipca, w pierwszej połowie lipca dla odróżnienia sytuacji ze znanego filmu. Przed 17. 13 i 14 dokładnie. Dodam jeszcze, że poza koncertami mają być spotkania z artystami, pokazy filmowe i strefa dla dzieci. To ważne, odnotowujmy. Przyjazny rodzicom festiwal w Białymstoku, New Pop. No i słuchając jeszcze zespołu Wonky One, powiem, że dużo wcześniej, bo tak naprawdę już dziś zaczyna się nowa tradycja. Pod taką nazwą Polskie Radio już po raz 22 organizuje festiwal folkowy. Do niedzieli występy odbywać się będą w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. A jeszcze dziś wystąpi laureat folkowego fonogramu roku 2018 Janusz Prusinowski-Kompania. A jutro będzie można posłuchać na przykład zespołu Vox Wesze z Jacaszkiem w koncercie Bramy Nieba. Oprócz przedstawicieli folku z rodzimego gatunku i nurtu zjawią się także wykonawcy z Maroka, Albanii i Szwecji. A szczegóły proszę sięgnąć na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Dziękujemy, zapraszamy do usłyszenia. Aha, i dzień dobry panu. Proszę pana, ja mam na nazwisko Łucjan i po moich poszukiwaniach w kalendarzu imieniny taki obywatel obchodzi 26 października, więc takie imię jest. Wbrew temu, co poprzedni słuchacz powiedział. Ale pan na nazwisko, nie na imię. Tak, ja mam na nazwisko Łucjan, które też jest imieniem. Dobrze. Obywatelu 26 października posiadacie imieniny, gdybyście nie wiedzieli, poprzedni obywatelu słuchaczu. Za 13 minut będzie 9. Obiecany Diver Liter, czyli Pocahontas i... Teraz ty. I... Dealer jedna sztuka na smak, potem będziesz nic więcej, więcej z biegiem lat. To magia liter, składają się od tak, niczym nie tę muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachodząca w lecie i ty, i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen, śni mi się co ci nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmieniam muzykę, te zapisane w zeszycie są mi bliskie, chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste, bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Czujesz to?